جن دنیا چرے لائے بندہ لوبی دی ولا ان تماشا دا وین تؤمنو او کتا سیمان راوڑے وتتقو زان بچ کے دا شرکنا درب کے اللہ تاصل را وجورکم سواب دا آمالو ولا یسألکم اموالکم انا ولا یسألکم اموالکم انا غواری تاسن اللہ مالو نستاسو سمانا انفاق کے اللہ انفاق کی خواہ انفاق کے اللہ دا تاسن استاسو مال نغواری نوائی خو کنا حقیم الصلات واتو زکات تو زکات نغواری امر خو کئی کنا علماء مانا کی ولا یسألکم اموالکم نغواری تاسو ناستاسو طول مالونا بل غیظ من فیض اے غیظ من فیض دے سمانا پسلیو تو کی روپے سیجے دے گئی اوساس کے دے نو ڈک جلان کی اوساس کے تو جنو ستی اوشنا نغواری تاسو نمال ستاسو بلکہ غیظ من فیض اے یو ساس کے دے نہر دے یو ساس کے دے نہر دے پہنچے گا نا ضرور روپو کی ضرور روپو کی پینزش روپے سیچے رہے بلا مانا ولا یسألکم اموالکم اللہ تاسو ناستاسو مال نغواری چی صدی نو مال دا اللہ دے نو اللہ در در کر دی ستاخو نرے نو تا تی زکاة ورکا یعنی زمان پا تاسو خچ ماں کمی پیسی خیدی کنا پا 250 روپے دے طالب لورکا دا خو پیسی دا اللہ دی خو تی بینک کرے اور ستا پا پورے کی خیدی تیک شو کنا درمت ہو جی دادا ولا یسألکم اموالکم اللہ نغوائی تانا ستاسو مال پی پار دا خپل زان خپل زان لخونی کوئی داد رور دے غریب ورکا والا داد تر دے ورکا والا ماما دے ورکا والا کاکا دے ورکا چلیوال مالتی دے ورکا زان لے پار خو نغوائی این یسألکم وہا پس کے چلے اللہ او وقت لتا سنا معلوم ستاسو فیوفکم او بیادر بان زورو کا تبخلو ازار دا بخل بوکے ویخرج ازغانکم اور اللہ ببار کی ظاہر بکی ازغانکم سیشے آکینی ستاسو ہاں خبردار شے انتما اولائے تاسو ہاں خلقے تو دونا چی بلے لکی گئے دیل پارا چی خرچ کے دلہ پلا رکی باز اگر دی چی بخل کی ومن یبخل چی چا بخل اکا فینما یبخل ان نفسی ان بما علا دے پس بے شکا یبخلو دے بخل کی علا نفسی پخپل نفس سکچ صدا دے بخل با دے نفس ترسی واللہ الغنی اللہ بے پرواد دے حاجتنونا وانتم الفقراء و تاسو محتاج اجر ثواب تا و انت تولو کی تاسو ارادو کا یستبدل قوما غیرکم اللہ بدل کی یو قوم دے تاسو نسوا بل سم لا یکونو امثالکم و بیا بغنی پشان ستاسو لا یکونو غیبنی پشان ستاسو تو سستی پستی منافق بدبختی آب چست چالاکا موحد مؤمن دا مؤمن بھئی اصال شوا سورت محمد کی اعلان جہاد اعلان جہادو او دا مؤمنان او دا منافقینو تقابل او بیا دا مؤمن او دا کافر دا مشرکان او دا احوال تذکرہ سورت فتح کی بشارت دے ہاں پا فتح باندے ہر کلاج سورت محمد کی اعلان بالجہاد اش نبدی صورت کے بشارت بالفتح دا سمانا جہاد تا توزا اللہ فتح بدل زدر کوم بس او نزول کی دا صورت 111 پس جمعی نہ دے او مصفی ترتیب کی 48 دے پس صورت محمد نا اللہ ہر کلا علماء کرام چھ صورت محمد کی احوال دا منافقین بیان شلا نو پدی صورت کی اقوال دا منافقینو بیانی گی چکل پیغمبر جہاد روانو نو یہ بس شغلت نا اموالنا یار جی زمنگا کورونو کی ضرورت تے زمنگا پوچھے گا نا اور آل تکی دا منافقینو بخل بیان شو دی صورت کی دا منافق حرص پا غنیمت بیانی گی ضروری نا نا تبی کن ما پریگی دا چی تاثر لارشو ضروری نا جی من پریگی دا چی لارشی تاثر سارا سا خیال لے ورطا تو دیکھے دا حرص دا منافق فمال دا غنیمت بیانی گی دارنگی آل تک دا مؤمنینو دی پار بشارتو تو پا دی صورت کی دا مؤمنانو صفات دی سو رحماو بینہم دے ترام رکان سجدا دے یبتغون فضل من اللہ ورزوانا دے سیمان فی وجی من اثر سجود دے تو دا صفات دا مؤمنانو بیانی گی خلاصہ دی صورت دا دا اول اطلس آیتنا دا باب اول دے پا دے کہ دو بشارت دی بشارت اول لپا دا مومن دا استغفر اللہ. بشارت یا اول لفاظ پیغمبر علیہ السلام او دے مشتمل دے پہ امور ارباؤ باندے. بیادویم بشارت لفاظ دے مؤمنینو او مشتمل دے پہ امور ارباؤ باندے. لس قباحتنا دے منافقینو بیانے گی. ات لسم نو لسم آیت نپستا دیم ایسا دے سورت تا او پائے کی شان دے صحابہ کرامو او زجر لفاظ دے منافقانو. ازدہ کے طالبانو یو مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشپگم ہجرہ باندے ہم عمرے لروان شو اعلانو کب مدینہ کی کہ ما سسو عمرے لزی نرازے چیزو سوار نسو صحابہ کرام تقریباً تیار شو. نبی علیہ السلام لار لار لار او مقام حدیبی تا چورسی دا آئے تو اس دی زمانے کی قدسیہ عمر توئی اے شمیسیہ مخت ہوئی ندیز چور سے عمر تو لاڑ سے مکی والو تو منگا عمر کو جنگ جگڑ نیچتے بس منگلا عمر تپری عمر کو بیازو واپس کی لیتا. عمر سے بھی زو کو تیار ماں کو بہتر خبردار چدا عثمان رضی اللہ عنہ دیو لی گلی شی زکا چدا مکی والو سا دیدی رشتہ دیتا دا اور پا مکی والو دیدی احساناتم شتا دیں نو گورا کی مکی والو اشر میگی ویزا عثمانا نو تلار شا عثمان لار دری رز مکہ کی اسے دا اور دا قوی چی جاہت را کے نشتے آخر دی کفار عثمان سے اتوئی کہ تو تواف کے عمرہ کے نو تو بے شک اکا خستام محمد تا صلی اللہ علیہ وسلم اور نور تمگ اجاہت نوارکو حضرت عثمان ویچ زمان پیغمبر تا اجاہت نوارکوائے نزم بغیر دا پیغمبر علیہ السلام نو خود عمرہ نکو ما دری رز تیر شوی بدی کی اور شیطانی خبر خور شا چ ان عثمان قد قتل عثمان خلان من کافران ہوا چا نبی علیہ السلام پا دی خبر دیر سا خفشا صحابہ تو چی بھئی زخو عثمان دوینو بدلہ خلمار سا چکی گی سوال لسو صحابہ دا عثمان دوینی پا بدلی اغسطو پیغمبر علیہ السلام سر بیعت پکا تیک شوا گوری عثمان را گئے پیغمبر کی غیبدان وے بیعت پا قیدہ دا عثمان دوینی پا بدلو بانے اور کچری اعمال دو امت پا پیغمبر پیش کے دے نہ عثمان دے رضی مز نہ کرے درود شریف نو ویلے سو تذکرہ دے اعمال نو کرے نہ عرض اعمال کو جا بود ہوئے سا خیال دے ورتا وہ سڑوں کو صحیح رواتوں خوشتے کا نا نہ ضعیف رواتوں پس والے سے ٹھیک شوا اللہ آترا لے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک خا اس مسلمانان خفو ہائے دا سوچ لو لار کی قربانیاں نیوشی واپس رالو نا مراد عمرہ و نشوا اللہ بطور انعام خیبر فتح کر پون کال خیبر فتح شا خو غنائم دا خیبر مخصوص شو پا حق دا آغا چا چگا مجاہدین دا سو وی پیغمبر اسلام برگیری دا خودے دیو اعلانو شا چ خیبر غنیمت باغ سو کاخلی چ پیغمبر سر پر سفر دے خود دی کی چلو بس دا صورت کو سوچا لے دا اور آسان دے انا فتحنا لک فتحا مبینا بشارت اول امور اربع پیغمبر علیہ السلام تھا لیغفر لک و یتم نعمتہ و ینصرک و یهدیک سوچ لو انا فتحنا لك فتحا مبینا بے شکا فتح در کرم تاتا فتح کارا کم فتح مکہ کلان دا فتح شوی نمانا فتحنا لك حکمنا لك بالفتح بس پوش منگ فیصلہ کری دا ان قریب مکہ فتح یا فتحنا لك فتح دا حدیبی دا حدیبی فتح دا زکر چی مسلمانان بغیر دا جنگ نوا پس رالل اگر چی دی وقت بغیر نامراد راغلی دی خدا انشاءاللہ سبب دا مراد دی با مراد بشی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک شیخ فرمائے پخبل تفسیر کی لکی علامہ انور شاہ فرمائل چی دا لیغفر دا لام اللتین دے دا لام لام دا ارادی دے ارادا غفران ذنوبک مانا شا اللہ ارادہ کرے دا چوبخی گناہوں نستا اوبخی تالرا آگا گناہوں نستا چھ مخیدہ دنہ شوی دی وما تخرا ورستو و سوال پیغمبر نے گناہ ندی شے اور بیا من زنبی کو ما تخرا وی زمان خلاف اولا. شیخ انور کشمیری فرمائے چھ زم پماند بوجھ دے نمانا چھلر کے اللہ پاکانا ستازار بوجھنا وما تاخر آئندہ بنا پریگی جی بوجھنا. بلا مانا انور شاہ صاحب کے چھ زم پماند الزام دے دل اللہ ارادہ کرے دا چھلر کی تانا الزامات کافرو اولنی وما تاخرہ مخج چا کافر کم الزام لگول دی آبا ختم شی آئندہ بل چا جرعت نی چا تابا الزام لگئی زکا چا تبا دا مکیغ فاتحی ٹک شدی یا خلاف اللہ لغزش و ذلات وینصر ویتم نعمتو علیکا بل نعمت او جتام کہ اللہ پتابا نخبل نعمتونا درم او کلک کتاب سرات مستقیم باندے یا دیا کمانا شبات تخا وینصر بیان سرکا سلرم نعمت اور اللہ مدد کستا نصرا عزیزا مدد غالب مدد مضبوط والذی بشارت نمبر دو فاق دا مؤمنانو کے والذی انزل سکینہ او دیکھم امور اربا دی اللہ ذات تچرا لگ انزل سکینہ تا چرا کجا کرے دا اتمنان دا دینا فی قلوب المؤمنین پسند مؤمنانو کے ولی امر اول لیزدادو ایمان ما ایمانیم چکلک شریف ایمان کے سر دخل ایمان نا دا وللہ دا جملہ معترضا فما بیند انعاماتو دی فما بیند انعاماتو کی اشداد لپا دا اتمام دا بشارت دے سمانا چھ دا فتح اللہ پلاس کے دا جگہ تمام لخکر دا اللہ دی وللہ جنود السماوات والارض اللہ پا قبضہ کی لخکر اسمان نظم کو وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پاک کو اپا زبان حکمت در ان کے لیدخل المؤمنین لیزدادو امر اولو او بشارتو لیدخل امر ثانی دے داؤں بشارت دے چی داخل کے اللہ پاک مؤمنان سری و مؤمنان خزی دا مؤمنات ذکر دا مؤمنات و دفع دا وہم دے پار دے یرا چی مؤمنات خپدی جہاد کے نوی حدیبیا کے نہایا دا خوشخبریان با مومن و زنانو تا نہ حاصلی گی اللہ مؤمنات ذکر کر اگر چی تاسو نوائے و تاسو در رجال پا زد کے آلے اور دائی پا زمن کے تاسو آلے چی خواندان مو جنتیان دینو تاسو جنتیان دینو جنات انتجری چی داخل کے اللہ پاک مؤمنات سری و زنانا جنات انتجنتن تا چی جازلان دی دغن نیورونا امیشہ بھی دی پلی جنت کے ویو کافر درم عمل دیکن بشارت دے وَيُكَفِّرُ سَيِّئَاتِهِمْ جَلِيلُ اللَّهِ قَادِ مُسْلِمَانَانُ گُنَاؤُنَا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا دا ایمان مضبوط دل دا جنت تکلل او دا گناہوں معاف کے دل پنیس دا اللہ دا دے لوے کامیابی دا وَيُعَذِّبُ أَمْرَ رَبِّ خوشالی دا مومن دا او ہلاکت دا منافق او چ سزا ور کے اللہ پاک منافقان سرو لرا او منافق خود لرا مشرکان سرو لرا مشرک خود لرا سوک دی او غانینا گمان کو ان کی پلا باندھی زن سوئی گمان بد چاد شرک گمانو ندی تیشوا اردا شرک گمانو ندی یاد اللہ د احکامات نا فرمانی دا علیم دائرۃ السوئی پدی باندھی پیرا دا پیرا بد دا پدی پیرا بد ادا سمانا پدی بانی نازل دل دا حوادث بد دی چغت دوی دا اعمال سزا دا وغضب اللہ علیہم اللہ پدی بانی غضب کرے دے ولعنہم اللہ پدی پلانت کی واچی وعد دلم جاننما اللہ دوی لپا تیار کرے دوزا خوصات مسیرہ علت لپا دا ما قبل وللہ جنود السماوات اغصد علت لپا دا مقہوریت دا کفارو کافر مقہور دی ولچ جنود السماوات والارض للہ آ خزانی لخر دبر اسمانونو او لخر دزم کو دی واللہ دی وکان اللہ عزیزا حکیما غالب حکمت مالک دے تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام انا ارسلنا کشاہدا بے شک من تلے گلے گوا و مبشرا زیرا اور کن کے یرون کے لتؤمنو باللہ دل پاس دا خلق ایمان ری پر اللہ باندے و رسول اللہ پر رسول باندے یا لتؤمنو خطاب دے عام لتؤمنو باللہ مگر رسول مبشر اور نذیر اولے گا اے خلقو چی ایمان راڑے پر لا باندی او جائے پر رسول و تعزرو مدد اکے دا پیغمبر و توقرو عزت اکے دا پیغمبر و تسبحو بکرتن و اصیلا او پاکوال بین کے دا اللہ سارو ما خام عزت و قید پیغمبر، عبادت و قید اخبر رب. خبر اخلاص شو یاد تو آج ضرو تو اکرو زمائر اللہ تراجی کا و تو آج ضرو مدد و قید اللہ دن و تو وقرو تعظیم اسات اللہ د صفتنو پاکوال بیان و اثار و ماخام. خود ترجمہ داد چھ تو سبحو او دو تو وقرو پر منز کے وقف دے نمانا تو آج ضرو مدد ترسل اکے تو اقرو عزت ترسل اکے پاکوال دا اللہ سار و ماخام بیان کے عبادت ترب اکے اور عزت تر پیغمبر اکے ان اللذین یبایونکا بے شک آ خلق یبایونکا چھ بیعت کے پلاس تابان دے انما یبایون اللہ بے شک دی بیعت کے اللہ سرا ستاسر بیعت حقیقت کے اللہ سرا دے ید اللہ فوق دیم لاس دا اللہ چھ دے برد پلا سن دی باندھے پورت دے پلا سن دی باندھے برد پلا سن دی فمن نہ کسا ہر چاچ وا دما تکڑا فن نمائن کسرا الا نفسی سزا دما تل دوا دی پنفس دے دا ومن اوفا ہر چاچ پورا پالو کا بے ما پارا رسید آہد علیہ اللہ چلو ذکر پاری من اللہ سرا فسیوتی اجن عظیما اللہ پور کی ورد اجر عظیم. گورا دیکھ دو دی یو خدا جد اللہ فوق ایدیہم لاس اللہ پلاسنو دا مخلوق دے اس جد اللہ اللہ لاس دا مخلوق لاسنو بارے دے اس سر وستک شا ید خو ید توی او نور مگا دا حقیقت نمی خبر ید ید توی او مگا حقیقت نمی خبر خودم را خوبت ویل شو چی ید دا انسان چرے دا آلہ جاری حدا لیکن دا اللہ تب نسبت دانشو کولے پھر اللہ یدم دیدی قبیلے نہ دے ہاں متشابہات نہ دے بس آمنا بھی وصدقنا بس زمان پی ایمان دے نور بپکی اس نہ کو تیشو او کہ تعویل کو نو دے لکی وینکانت بمانے نے ففی حق اللہ تعالی بمان الحفظ وفی حق المبین بمان الجارحا تیشو اللہ پا حق کی ید اللہ حفاظت شو پا حق دا مخلوق کی ید اللہ ید سش آلے جاری حشو ید اللہ حفاظت دا اللہ دے پا لسنو دا مؤمنان او کی ید پا حق پلی معنی سرشی نمک جائی پا کیفیت نشوے لے خو ظاہر بانی حمل قول دا دیر غلط عقیدہ دا چطو ہوئے چی دا خدای لاس دا مخلوق پا لسنو لے پاس اپروت تے دا مانا صحیح ندا دے سڑی دے امام بقائی نے نقل کر دی چقال البقائیو فلانت اللہ علی من حملہ علی الظاہر من آل العناد ببدعت الاتحاد وعلی من تبعہم علی ذالک پوچھو کہ کم سڑے دا آیت پا خپل ظاہر حمل کی چی دے اللہ لاس مخلوق پا لاس بانے واقع دا سے بر دے اور متصل دے اور حلول اتحاد ثابت ہے فلانت اللہ علی من حملو علی الظاہر من آل العناد ببدعت الاتحاد ببدعت وعلی من تبعہم علی ذالک ادیال کی آخر کی ورضو لانفسهم بان یکونو اتباع فرعون اللعین وناہیک بہ من ضلال مبین شداد فرعون دلدہ اور گمراہان خلق دے. تفسیر خطیب شربینی اور دا عبارت دی تفسیر میں آغستو جدید تفسیر حوالم در تدر کما جدید جل نمبر 18 دے اور صفحہ دے چل 296 دے اور دا نمبر ایوار دے دل تذکر کرما تیسرا جلد 18 تفسیر نظم الدرر اور تفسیر نظم الدرر جل نمبر 18 خاجی ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ و دل دا پکار چمخ یادا دیا مناسبہ سر خدا ہو زمیر مقصور پکار چون ومن آہدا ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ او دل تخو علیہ اللہ دے بعض علماء چی دا رفع دا لوجد جلالت تباری تعالی ندا اکا ما در قیزم یو مرگرو ما تقوی کو پا قبر ما چی مرک دینو بسم اللہ وعلا برکت اللہ برکت اللہ ما توی استاد جی دا برکت اللہ نے دا سری نہیں دی پکار میں ولی وہ خود پاک ڈک لوئی دے میں سنگا ویل پکار دی بسم اللہ والا برکت اللہ زکا دا پیخ غٹ دے کنا خدای لاٹھی کی گھٹ گھٹ پکار تھی مسر طالب والا بسم اللہ ڈوڑے تو چکینی اور بس بسم اللہ والا برکا طلّہ ہے داد دا ہا مرفو دا بنا برس اے اشارت جلالت باری تالا تھا دیم جواب داد دا ہا دا ہوا نہ دے دا ہا دیا نہ دا ہا دیا مقصور پکاری ہا دا ہوا خو مضمون دا کرا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم دا ہا دا ہوا دا نہ کہ ہا دیا فسیوکتی اجنازیما سیقول لک المخلفون زجر لپا دا منافقین وکی دا ما تا وکی دا سورت بال اخلاصی اے نبی علیہ السلام اعلانو کو زی عمرے لزو منافقین لا نرل چلا نرل نو چوا پس رالل اعلانو چو زبطا بخیبر فتح کوما غنیمت لچ مسلمانان روان شل نا منافقین وی جی منتا تا سنشید لیں جی عمرے لکھو زمان دیر زرکی دا ما احرام محرام کل تیار کرو و شغلتنا اموالونا و اہلونا کور خالیو زنانی وی جڑل را پسی معشومو اوڑی کا معشوم بس پانڈے نوی چیتا پانا سی کاکا اسوک منو مجبورن پاتی شما اللہ فرما چی دوی با مجبوری خبری کئی و دوی مجبورنی در و جندی پا خبر یقین مکا سیقول لک المخلفونا ذکر دا قبائح دا منافقین لمنا یعنی تقریبا دس زردے چوبوی تاتا المخلفون من الاعراب اور اس پات کرشی دا بانڈوا بانڈ چانونا منافقین شغلتنا اموالونا مگا مشکول کرو مالون زمگا سوکو جی باغو او پیسی رانا خرابی دے لرغو میں دیر کے دا و آہلونا مگا مشکول کرو آگا کورنائی زمگا امور دا کارون زمگ دیر جاتو فاستغفلنا مافیو گوانا منگتا منگ دیر پیغمان شیو اللہ یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دی پخ پر جب باند خبر لیس فی قلوب من چدی پسوں کی نشترے او ای دی تا فمن یملک لکم من اللہ شیء بد بختو فمن یملک لکم سوک دے مالک لے پارستاس من اللہ اللہ دا عذاب ان ارادہ بكم ذرہ ذرہ کہ اللہ ارادہ کتاب تو پر رسول اللہ ضرر سو بم بچ کے او ارادہ بكم نفع فی المقدر دے ومن یمنع النفع اصوک بدن من کی نفد اللہ کہ اللہ ارادو کرتا تو پرسولو دنفے بل کان اللہ بما تعملون خبیرا اللہ سمانا تاسو در روجن یہ تاسو در پیش کے شغلتنا موالونا واہلونا اللہ خبردار دے پا مال استاسو سنگا بل زننتم دی آت تفصیل دے بل زننتم دی آت تفصیل دے تاسو اشتغال پا مال و پا اولاد نو ہے بلکہ تاسو دا گمان کو چی نبی را لار بیا با دی واپس جن دی را نشی مدینی تا بل زننتم دا کلام بطور تفسیر دا ما سبقا بل زننتم بلکہ تاسو گمان کرو اللین قلب الرسولو چارکت با واپس را نشی پیغمبر و مومنان الالی مخبول کرون تے چرے وزوین زالکا او دا خبر بد چوا خستہ کرشی وست بزون استازو کے دا طرف دا شیطان وزنن تم زن نسوئے او تاس گمان کو گمان بد وکن تم اے تاس قوم بورا یو قوم بورا کرے شوے تباہ کرے شوے آگا چاچی مار رانا پا اللہ رسول باندے منگ تیار کر لی پا دا کافران غور سیز ان کے خاص اللہ پا قبضت دی اختیارات اسمان نظم کو بخنہ کی چال جرا دو کی عذابی چچا پا حق کی را دو کی وکان اللہ غفور رحیما او دے اللہ پاک بخن کے میروبان سیقول المخلفونا زرد چبوی منافقینا ازن تلقتم اس لکتل غنیمت دا خیبر ملاو شکنا مؤمن را مؤمنان نبی اسان سروان دی ندیم را لے رزت غنی ادری دل سیقول لک المخلفونا ازن تلقتم کرچ روان شے الا مغانما غنیمت دا خیبر تا لتا اخوزوها چی حاصل کے غنیمتنا ندی بسوی سیقول مقولا ضرورنا منگ جی پیگی دائیں ولی نتبعکم تزرزو دام دے بزدل من تاسو لارسی اگر شیر قرآن بوئی بزدل سرے چکر دے میدان کبڈی تراؤزی کا نا وی اللہ کو چاہتا چا مر کرے ما اللہ کا تو چاہ سر شما نسو کی رازم ماہ سر شا سو پی رازم ماہ سر شا نرچ میدان تو دری گی اللہ کا سوک سوک زمان مرگری دیوائے زمان پر زمان مرگری سوک سوک دیوائے نہ منافع تھی زہری نے لگے تب ٹرک کے نا سی بس کے ماشے بابا لاشے میں ماجی ندیم دا زہری نے منگ پری گی دے سکو نہ تبھی حکم تس بسی زو الگ چکم وقت تو چر پہ پروتوی یریدونا ارادہ کی دا منافقین فزرونا سرا ان یبدلو کلام اللہ چھ بدل کی دا اللہ فیصلہ کما فیصلہ اسرا روانہ دا چھ غنائم دا خیبر لمن شہد الحدیبیہ لا غیر خیبر غنیمت باغ چالو ورکو ملاوی گی چھ کم حدیبی کے تاثر مر کرے ہو قلو ایتویت لن تتبیعونا ای زرونا تو لن تتبیعونا کی دا پارا کم دگا سے حکم ساسو دے قال اللہ قبلو اللہ پاک متمخ کی ویلو کا قبلو سنگا اے قبل رجوع الحدیبیہ زمد حدیبی دو واپس کے دونا مخ مخ اللہ منتویلو چی غنائم دا خیبر لمن شہد الحدیبیہ او دا چرت ویلو بس قال اللہ من قبلو کم دے کی دیوئے زما شیخ لکی چپ وہی غیر مطلو سرا یو اے پا حدیث کی رات ویلی دی یو یا دا سوا من قبلو ما تمخ کی پوہی جلی سر ویلی دی آیت نمبر 18 گورا وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبًا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ اہم کی ضمیر خاص دی آل حدیبی سرا خیبر غنیمت داد حدیبی والو دے اصابہم کی ضمیر دی سرا خاص دی فسيقولون نظر منافق چتب لن تتبعونا چبکے نہ کور دا دیوے بل تصدینا نہ زد کوے من سلا رضا کی غنیمت جواز زان لوڑے من سلا زد کوے بلکان لا کن الا قلا اللہ دی نہ پرگی پر خبر باندھی ظالمان دی کنا او ادی تا او ال المخلفین بد منافقین توا من الاعراب دا باند چاننا سمانا الک خامہ غنیمت غواڑی او جنگ بل پاتے دے وس ستو دون الى قوم زر اوبا بل شتاسو جنگ دیو قوم تا ولی باسن شدید چا خواندان دی جنگ سخت دی چرا آل طائف دی چرای محاصر پیغمبر علیہ السلام اتم کا دی اجرت کری وا یا غا آوازن او سقیف تو قاتلنم جنگی گے بدی سرا او یسلمونا الى ان یسلمانا بکے تیک شوا جنگی گے بتاسو دی سرا سسو اغی اسلام قبول کرنے دے اب بیا بچ غنیمت اللہ مل را کئی اب بیا بستا سے جو لائے ڈکی کو فین تو تیو او کتا صحابی داری اکرا اللہ بدل در کی اجر حسن و ان تا تولو او کتا سو مخوارو کما تولے تم لکچ اسم مخ آرو لدے من قبلو مخ کدا مرگ تیا زمون پا عمر کی نیازب کو عذاب علیما پوش گنا اللہ بدل عذاب در کی عذاب در ناک بس ہاں البتر چکم معذور خلقو آئی بان گناہ نشترے نشتے پرند بانی گناہ نہ پا گر بانی گناہ نہ پا مرز بانی گناہ چھ جاتا پی در لا رسول اکرا اللہ پی داخل جنت سنو چاہ جاری لاندی دیگن نیرونا ومن یتولا چاہ چھ اے رازو کد اللہ دی رسول تا پی دارینا جواز دیبو عذابا علیما اللہ پر شدید عذاب ورکی لقد رضی اللہ حصہ دا دوم سورت پا دیکی فضلت صحاب اکرامو دے او زجر دے پا منکرانو باندی چھ کل دا تراغی کنا یو صاحب یارو کو چرمان دیا عثمان اللہ دمین خرازی شا کہ چر تے اللہ بتان راضی شیو نبی علیہ السلام چدا خبر واور دا نبی علیہ السلام پدی بیات کی اگر چدا بیات لوجد شو عثمان نو او دا کمال صحابہ تا رسیدل دے دا عثمان دمین دا تحفظ پا وادی مانی تو بیام نبی علیہ السلام دا عثمان تسلی دے پار صحابہ تسلی دے پار وی وہ فرمائل دا لاس دے چا دے وی جی دا ستا دے وی دا لاس دے چا دے وی دا ستا دے وی حازا یدی لعثمان وی دا لاس زماد عثمان دے اے راوے اے مرگرو چسنگا تا سماسر ماسر تا بیعت کرو اتا اللہ راضی دے عثمان بیعت ماسر ہوش اللہ دا عثمان نم راضی دے سبحان اللہ سبحان على رغم انف الروافس خزلهم الله لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تاقی اللہ راضی شوید دو مؤمنانونا کرنا فاروق اعظم پخلے زمانے کے دا بوٹی بیا نڑو لو زکا خلق بدلتا رالا پیدا دا پیغمبر علیہ السلام دلتا ناستو ادلتا بیاد شو ادا چل شو کے ناستل با تبرکات حیط عثمان اگر بوٹے ختم کر اللہ اکبر فعلم ما فی قلوب ایمان یادکا فعلم اللہ پاک معلوم کر ما اگر اخلاص فی قلوب چھ زند صحاب اکرامو کیو یو یا اللہ معلوم کر اگر استراب شرائط و دسول سرا چلے مسلمان کی پرات ہو فانز اللہ سکینہ تعالی اللہ را اولے گلہ ڈاڑی نہ دیوانی و اصحابہم او دی اصحاب شجرو تلا ورک فتحن قریبا غلب نیز دی او دی قتل اصحابہم دا مفسر نکتہ دیا دا شوا آغا قال اللہ من قبلو کما اصحابہم اہم زمین چاہ تراجی دے اصحاب الشجر تراجی دے چھ بیعت رضوان والو تراجی دے ومغانیما کسیرا اللہ ورکدی دا غنیمتنا دیر زیاد یا خودون ہاں چھ اخلی بدا مؤمنان دے غنیمتنا لرا اول مالکی چا غنیم دا خیبرو پہم کال کے دعوی دا پورا شوا وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ میرو بان غالب دے حکمتنا مالک شرائط تسلی بان کو پوشی کر ماں مانو کراتے وہ پوشی بھی نہیں چفال ماں فی قلوب اللہ معلوم کم اللہ پو دی اللہ پاک پو دی اللہ پاک پاگ اخلاص باندھی جو صاحب پزر کے پروت دے یا اللہ پو دے پاگ استراب باندھی چلے مؤمنان پزر کی ہو پوج شرائط تسلی سرا سنگا کفار رال مصالحات شو مصالحات پا دی خبر شو چھ تاس بسکا علی عمرہ نکو دا قسی بزائی بلکا لگ عمری لرازے اسلحی با نراوڑے دان سرا او دری رضی پاتکی بیا با واپس زائی نو دیکھ دا مسلمان کم ضرورتی آو ظاہرن بل شرط داو چھ زمن کم سرے اے تاس تا لارشی مسلمان شی او مدینی تا لارشی نمونگ لبا واپس راکوائی نو دیکھ دا مسلمان کم ضرورتی آو او کستاز سو کراوی من سکا نم بتا تو واپس نہ درکو دیکھے دا مسلمانوں کمزور کیا ہوا بظاہر نہ دوسرے مسلمانوں پزر کی اضطراب ہو نہ فانزل اللہ سکینہ تھا اللہ گاڑی نہ راو لے گلا چدیک والے خفے سکا لے لارشے آئندہ وکال با عمروں مکے او غنیمت دا خیبر بدل در کم خمالدار بشے ستاسو مسلمان دل تراغ سبا کئی خود توحید با بیانی ستاسو کار بچلی گی دیکھ سکا دیزنا کہ او سڑے لارشی تاسخا نو کہ واپس تراشی نو مسلمان چراغ سبکی توحید پر بیانی تاسو نو کہ سوکراغ زلتا خو مرتد شی ہوئی نو شکر نو بسی پلیت بدل جدا کی نئے پا دی کہ استاسو خیر دے نو سکون ورطا ملاو شاو وعدکم اللہ مغانم کسی را اللہ وعدہ کرتا سر دی غنیمتنو دیرو تاخذونہا چاخلے با تاز دا غنیمتنا فاجر لکم آجی زردر کلا پاشتا سو دا غنیمت دا خیبر وقف اید انناس او بند کل لاسن دا خلقو دا جنگنا یعنی آل خیبر لاسن دا جنگنا بند شر او مسلمانانو مخ کی بزدل شر وقف اید انناس انکم او بند کل لاسن دا آل خیبر انکم دا تاسونا ولی تکون آیا دا عاطف دے حرف عاطف دے ماتول مقدر کر لیتغت نموها مانا لیتغت نموها چی غنیمت تا خیبر واخ لے ولی تکون آیت المومنینا او شیطا سو عبرت از اللہ طرف لیو عبرت نخا لفاق مؤمنانو ویاد یکم سرات مستقیما و اللہ پاکتا سروان کی بسم اللہ رباندی یو ویاد یکم سرات او کلکی اللہ تازو بسرات مستقیم کی و اخرا آغا مخیات سر متعلق دی و مغانم کسیرا و اخرا و مغانم اخرى اللہ تعالی بہ درکی غنیمتنا نور چا غنائم دا حوازنو تیسوا او دا دیر زیاد غنیمتنو چا حدیث ویلی کنا دیر زیاد غنیمتنو پاگی که لوی لوی زمکی وی لوی لوی مالیتنو اوی های های های ازکوی چو وقت و اخرى اللہ بہ درکی تا نور غنیمتنا لم تقدرو علیہا چا تاسو قادر نئے پاگی باندی سمانا فی الحال پہ تاسو قادر نہیں ہے وقد احاط اللہ بعلما اللہ احاطہ کر دے پاگی بانے پا خپل علم سرا اللہ پہ علم کے پراتی دی چھتا سب خام خدر کئی وکان لا ولا کل شن قدیرا کتا کمزور نو او کمزور نہ دے اللہ پر زبان قادر دے مطالبہ غنیمتن را کی دیر اللہ ولو قاتلکم الذین توجہ ہے اس سوال دے یرا کدا مسلمانان جنگ شوی آل خیبر سرا بیا خود مسلمان فتح دیر گرانا وا جنگ او نش مزفت او شوا لگا بعد خلق وی راغلو خما او تسوینا ما زیر اوسا ما او تسوینا اللہ وی کتا سویلے بیا بمونت او دکڑے بیا بمونت او دکڑے ولو قاتل کن لذین کفرو کچر جنگ کرے تاثر کافرانو لول لول ادبارا اور لبشا گانے نران خوڑی بھی لول لول ادبارا سملائی جون ولیا بیا بنم امیدوی اخبر زاند پار دوست ولا نصرام مددگار ولی سنت اللہ سبحان اللہ دا غلبہ دا انبیاء او پا کفار باندے سنت اللہ دا سنت قدیمہ دا اللہ دے اب سعودی سنت اللہ غلبتو انبیاء غلبتو انبیائی سنت قدیمہ غلبہ غالب کے دل دا پیغمبرانو پا کفار باندے دا دے اللہ سنت قدیمہ دے طریقہ التي قد خلت تیر شوی دی من قبل دین امخ کی ولن تجدا ہرگز بہ نمی متا لسنت اللہ تبدیل اللہ طریقی لا بدل ان کے وہو الذی کف ایدیکم ترک جہاد دے پارے لت اول گورا خبر آوارا حدیبی میدان کے صحابہ کرام ناستی اتیا کفار وفد راغ اتیا او دوی سے گٹی مٹی وشتے چھ مسلمان موں سر جنگو کی او کہ مسلمان وپس تلے نو اتیا سوال سو تسو خو اللہ دی بند کر دے جنگ نم اسمو ہے اسمو اسمو ہے آئی اخبر سے گٹی ماتی غرزولے خو مسلمانان اللہ دی جنگ نم بند کر زکا دیکم لئے حکمت زکا کہ چر جنگ شیوے تو خاک مکہ ونو کفار بڑا گلو ٹھیک شو مسلمان سو غسلے ہم نو نو اللہ جنگ بند کر اور پا دی کسو سرد بروالی دا لاس دا مسلمان نا اللہ جنگ اسار کا دیکھ دا خدای پاک حکمت نو او دا طول دی غنیمت دی خیبر دی پارا دی گورا علتی جہاد ترک جہاد دی پارا علتی اول سمانا چھ تاسو جہاد نو کئے ولی واللذی کف ایدیاؤں اللہ ذات چھ بند کر اللہ سنت دی انکم دا تاسونا و ایدیا کمانم ستاسو اللہ سنت دوینا بی بطنی مکہ پیمینز دا مکی کی چاہ دا او اتیا افراد راغلو جبل تنعیم پا علاقی را جبل تنعیم طرفنا اتیا کسان راغلو ادیتا بی بطن مکہ ولی وی زکر دا حدیبی یو طرف چکم دے اپا حرم کے داخل دے اچھ دا خبر زماتا تا یادی کیونکہ بخاری دیویلی نو عجز تا با دعا بیا اوکے کہ مشکات دیویلی ہم با دعا اوکے اکنی دیویلی نو چوہ نو بیا با دعا اوکے زکا چلک دا حجی علالون زیخ سرے حرم دے حدیبی خو خارج حرم ہو ولی علال شل نمگوی دا حدیبی ایو جز داخل حرم ہو او قرآن و طبیبت نے مکہ ویلی دی مثلا شو من بعد یا ناس فرکم علیم پاس دینا چلا تاثر ہو کلی پودی باندی وکان اللہ بیماتان بصیرہ هم اللذین وکرہ هم اللذین دا کافران دی دا کسان دی بدبختہ کفرو چی دی کفر کردے وصدوکم المسجد الحرام او تاسو من کړی د مسجد الحرام نا والهدیا وکې دا ورته دا معطوف ده په کوم باندې ها صدوکم تاسو من کړی د مسجد الحرام نا وان والهدیا سمانا ونهر الهدیه معنا شو والهدیا او تاسو من کړی د سنا ونهر الهدیه او علالولو د قربانونا حرم کی ما کوفا حال دے دا حدانا ما کوفا پا دی حال کی چی دا حد یاستا سو دا محبوس کرشو والحدیا ونحر الحدی اتاسی من اکڑے علالولو دا قربانونا سکی اے پا حرم پاک دننا یو مانا یا تاسو کا والحدیا پا دی حال کی چی ستاسو قربانے ما کوفا بند کر شیوی ان یبلغ محلا چورسی محل دا قربانے تا تاسم دا مسجد حرام نہ منع کرے اور ستاسو حدایم دا مسجد حرام نہ او دا حرم داخل حرم نہ منع کرا. ولولا رجال مؤمنون او دی ذکر روایت کے راضی کرے چ نبی علیہ السلام دا قربانو علالول اعلان کہ نباز مرگر زن نہ کیتا ار عمرہ کول پکار دی ہر سجگی عمرہ کو راغلو داسی زیر مکش پگ مل لار دا ولی نزو پوشی او دی قربانی بدلتا لالو دا غسی بزو بیا منگو نبی علیہ السلام تو سلام فرمائے لے خلقو بس دادی پر اردگار عالم حکم دے حلال کے زی چیزو بس صحاب اکرام قربان حلال کری او واپس لارد. ولولا رجالن دا نکیدو دا جنگ بلا نخا بل علت نقطہ یاد رکھا مکہ کی دن مسلمانانو وقت دے بس مکہ کی دن مسلمانانو اللہ وی جنگ تے مزکا پری نخو دے کہ تاسو جنگ کولے مکئی بانے حملہ کولے تاسو دن مسلمانانو ستاسو دے لاسو مسلمانان شہیدان شو او بیا بے پتاسو خفا ہوئے نما پتی جنگ بند کر چھ تاسو خفا نشے لیکن بی علمی دی وجی نبا مسلمان ستا دے لاسو لگی بیا بے خفا چھو خوب داسو شل نبیا بے تا خفا ہے زماتا دو جنگ تا پرین خودی چھ تا بند خفتان مقرآ اس وقت را. ولو لار جانن علت دا ترک جہاد نمبر دو اور دیدہ کہ ترکیب کو الغواری چھے بغیر ترکیب نہ ماننا جوری گی دا رجالن موصوب مبدل من ہو دے لم تعلقو دا رجالن صفت تے انتو تعوہم دا بدل استعمال دا رجالن نہ دے او زمانکم ولو لا رجالن کہ چرنوے سڑی دا سی سڑی چھے تاستا پتہ نشتے تیشوا کہ چرنوے یرہ دا سڑو کہ چرنوے یرہ دا پے مالے دا سڑو داسی سڑی چتاست پتہ نشتے ٹھیک شو جواب مقدر دے دا انت تاون بدل استعمال در رجالنا رجال موصوف لم تعلم صفت کیچری نوے یرد پائے مالے دا سڑو مسلمانانو داسی سڑی مسلمانان چتاسوی نا پیجنے اور اگر پائے مال شیوے تاسو پہ نقصان رسے دا نما جنگ بانے تاسو پریخوے جنگ در تنو بند کرے خو بعضی مسلمانان تاسو معلوم نوا ندیل پار ما جنگ بند کر مانا یاد رکھے ولو لا رجال مومنونا اگر رجال کہ چرنوے رجال مومنان ونسا مومنات خز مومنے داسی رجال او داسی مومنات لم تعلموهم چه تاسو نپی جنہ غیل را سیسے نوے انتا تا اوہم خوف دا پائے مالے دہاغی فتصیبکم منہم پس رسی دل بوتا تا پا پے مالے دی سرا مارتن نقصان بغیر علم بغیر دا پوستا سنا لما کف ایدیکم انہم مقدر شا نما بستا سلا سنا بند کری دا جنگ ننو خوزکا می بند کرل چی دن مسلمانانو ستا پا لاس پا مسلمان لگے دلو ابیا پی تخفاوی نو تمی دا خفکان نبت اسات لی پوشت اس پا دیوانی لیدخل اللہ علت سالس دا کف فی قتال بفارا جنگ والی اونشا زکا مکی کی باز خلقو چی غیب قسمت کی ما ایمان کی خیو تاسو وجلے انو ایمان محروم شو نمائے پریگی دا چھ فتح مکی کے وہ مسلمانان شی لیدخل اللہ فی رحمتی اللہ جنگ بند کر دیلے پارا چھ داخل کے اللہ پاک باز خلق پر رحمت اخبل کی من یشا لو تزیلو کچر دا کافر مکہ دا مسلمانان مکہ پریگی دی نو لعذب نرجن کفرن عذاب نلیما نو عذاب برگو کافران تزابی چه دا مؤمنان چه که وجود دا مؤمن چه معنی دا جهاد دے دوی مکہ پریگی دی نو لعذبنا کافر بزا تباہ کما خود دوی دن ندی نو دیر پارز کافر تس نوی ما از جعل اللذین کفرو علت برائے کف فی جهاد یا علت برائے ترک جهاد نمبر چار اس جان لذین کفرو کرچ اچول و کافرانو فی قلوب پاکر سنو کی الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت چا غیرت جاہلیتو آسیشو انکار دا حکمون دا اللہ زلے کی غیرت اچولو کم غیرت دا جاہلیت او دا جاہلیت غیرت سو انکار انکار دا حکمن دا اللہ نا لکھ علماء انکار دا بسم اللہ نا پوئے گا بدے مانے حدیث چاوی نہیں بسم اللہ بسم اللہ اگر سن نام چلی کے لکھے دا بسم اللہ آگے نہ پورے ہونا کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنی کہیں یو دیم دا چی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول بتے ابا سے من خود رسول نہ منو بتا سلی کہے والی حضرت علی صاحب تو نبی علیہ السلام میں دا رسول ٹکے نہ دے دا سے وہ رسول مٹا کم ہوا دا رسول ٹکے نہ دے مکتوب رسول دا خط دا مٹا کا علی سے بھی زخو نہ مٹاؤں اللہ اکبر دا سے بہادر خلق زخو نہ مٹاؤں آیت اشارہ دا اے جال الذین کفروا کلا چا چلو کافرانو پزنا خپلو کے الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت چا حمیت جاہلیتو چھ انکار دا بسم اللہ نا یا انکار دا رسول اللہ دا کلمی لکلنا فانظر اللہ سکینہ اللہ پاک راولے گا سکینہ ڈاڈینا چاہ توفیق دا صبر استقامت دے علی رسول پر رسول اقبل وعلی المؤمنین پر مؤمنانو وعلزمہم زکر چی پیغمبر علیہ السلام مخ کی یو سریز تانا منم ادیو تسنوی خدا اللہ استقامت ورک برداشت قوت والا ورک وعلزمہم اور جخت کر اللہ دوی سرا دا گور دا تون یاد کے روافظ امین دی مڑی شیوی دی پہلے کن یتیمانان گرزی وان گورا والزمهم اللہ لازم کرے دا دے مؤمنانو تا کلمۃ التقوی کلمۃ توحید تیسوا کلمۃ اخلاص اللہ دا مؤمن پر رکے اچولے دا وکانو حق بیا دا مؤمنان دیر حق دار دی پا کلمی دا توحید و آلہا اور آل دا توحید دی اے ہے آل دوی دا توحید دی حق دار دوی دا توحید دی وکان اللہ بکل شئن علیما لقد صدق اللہ رسول الرؤیا دا جواب دا شبہ دے گورا نبی علیہ السلام خوب لی دلو چیزا عمری لروانی مما سر مرگری دی او منگا سرون خریلی دی چا سرون لنکری دی او عمرہ ما اکرلا اس نبی علیہ السلام عمرہ او نکرا واپس لار نو منافقینو وامون او اعتراضات شروع کرا منافقینو اعتراضات شروع کرا چه تا نبی علیہ السلام کو خوب لیدل دا عمرہ والی او نشوا دا یو یا دا سوا چه بعضی مؤمنانو پزنو کی دا وهم پیدا شو خیال چه نبی علیہ السلام کو منگتویو چه خوب می لیدل اگا خوب دا پیغمبر علیہ السلام والسلام سنگشا دا جواب نقصہ دا قصر راغے خو جواب مختصر دے ما تا گوک کے دا اللہ وی ما کو اقبل پیغمبر تا خوب کی عمرہ خودلی دا لیکن ما اقبل پیغمبر تا دا وقت عمری نو خودے چی سکا لی لارشا نا ما تسلی کی بطور تسلی ور طویل خفکی گا ما تب عمری لزی شام شو کسر با عمرہ کئی اب اب حلق و قصر کی گی اب اب واپس امن و امان سر رازے نما کو خوب اور تخیل ہو خوب کی مرتخول عمرہ ما دو رز او دو کال تعینا نو کرے اسے پوچھ لے بھائی لقد صدق اللہ رسول اور رؤیا بالحق البتہ رشتے نے کرے دے اللہ پاک رسول اور رؤیا ٹھیک ہو کہنا اگر خوب دا اقبل پیغمبر بالحق پر رشتہ سرا صدق اللہ رسول اللہ رشتے نے کرے دے رسول اقبل تھا الرؤیا بالحق اغلی دل دا خوب رشتہ سرا حق سرا سنگا لتدخلن المسجد الحرام داخلے کے بتا سمجھ حرام تھا ان شاء اللہ کد اللہ کو خشی آمنینا امن کے کو وقت داخل دو محلقینا دا بار بار نہ کثرت شاخا محلقین رسکم چھ دیر بھی پتا سکے خرون کی دا سرنو و مقصرینا اور دیر بھی پتا سکے لنڈون کی دا سرنو لا تخافونا چھ نبا یری کہتا سو مستقبل کی دا دشمننا فعالما فعالما اللہ تمالو موا ما اغفی دی دا صلح لم تعلمو چھ تازا پتنوا فجال من دون ذالکا اللہ درکتا ستا مخ کی دا عمر ستا سنا فتن قریبا فتن ازدی چھ دا خیبر وا مسلام شاہ زکا پا دا غی کال بانے پا سفر کی بیا خیبر فتح شنو غنائم ملاش لن اللہ پتوا چھ دے صلح نمخ کی استاسو دے پار دا غنیمت دا خیبر پکار دے خیبر دا لفتح کے درک اوز دیدے کہ او مسئلہ دا اتدخلنا مسئلہ حرام انشاءاللہ دا انشاء لپاد تعلیق دے, انشاء لپاد تردد رازی, نو اللہ پخبر کلام کے تردد کی چلا تدخلن المسجد حرام انشاء اللہ, تاسب داخل شے مسجد حرام تک تو خدای خواہ گئی خدای خواہ گوا نو انشاء اللہ سے لپار ذکر شا علماء کن تو جہاز ذکر کی یو دا چی دا انشاء اللہ تعلیق دے پارا ندے دا نفس تبرک دے پارا دے ٹھیک شو. دیم جواب دا دے چی دا ان پا مانا دا اس دے یعنی سمانا تاسو خوب تاسو وام مکو ہے ما نبی تا خوب دا عمرے خود دلے دے قطت خلن مسجد حرام انشاء از شاء اللہ تا غا وقت چی خدا ارادہ ہو کی نچکم وقت اللہ مقرر کر دے پائے کے بعد آئے ان پا مانا دا اس اشکال ختم دے. دریم توجی دادا چی دا انشاء اللہ ان مشیت دے پارا دے و تعلیق مقصود نہ دے, مقصود تعلیم دے, مقصود سے او گرا اللہ چی در راتن کی خبر پر بارکے انشاء اللہ ذکر کئی نو بندہ تم انشاء اللہ ویوسا مقصود سے تعلیم دے. سلام نقطہ خول مانی ذکر کئی انشاء اللہ کی شارت دے طرف تدا چے لکا عمرتل عمرتل امن امان سر واپس راتل دا بستاس دا قدرت مظاہرنی دا دا اللہ دا طاقت مظاہر ہوئی دا پا مشیط تا اللہ سر کی گی ستا طاقتنا پا مشیط تا چاہ سر پینزم اچھنے سا پورشی دا انشاءاللہ دا متعلق دا آمینین سرا نکل تدخلن سرا نمانا ہو کیا دا تدخلن المسجد الحرام تا با خام خیور المسجد حرام تزائے انشاءاللہ آمینین آمینین انشاءاللہ محفوظ بے وقت دخول کلچ اللہ غواری مسئلہ شوان هو اللذی صداقت تا پیغمبر علیہ السلام دے هو اللذی اصر رسولہ اللہ غمیر و باندے چرا لگرے دے اقبل پیغمبر بلو دا پا دین توحید سرا و دین الحق پا دین حق بلو دا پا توحید و دین الحق چدا دین خدا توحید چدے دین حق دے لیظهره علی الدین کلی چی غالب کی دا دین دا محمد علیہ السلام چی توحید علی الدین کلی پٹول ادیان باندی وکفا باللہ شہیدا اور اللہ کافی دے گوا محمد رسول اللہ بدل دا ما قبل نکا ارسل رسول بالہدا دا رسول مرسل کم یو دے محمد دے چی رسول دا اللہ دے سبحان اللہ پوشم علی سے وہاں یا وجدا محمد رسول اللہ خبر دے مبتدا مقدر کا سمانا ذالک الرسول المرسل بالہدا دا رسول مرسل بالہدا محمد رسول اللہ والذین معه اگر کسان چ نبی علیہ السلام سرو معه چ ور سرو سفر کی ور سرو حضر کی ور سرو ہجرت کی ور سرو دین کی ور سرو معه اشداء علی الکفار دیر سخت دی کفار باندے سنگا علامہ قرطبی وی کل اسد علی الفریسا دا سے سختی لکا امزرے چپخ کاربان منڈوئی چھ کافر ورط مخامر شکنا وشدہ علی الکفار سخوی بکفار باندی رحمہ او بینہم اور رحم دلی پخ پل میانز کی سنگا خطیب شربینی فرمائی دا سے رحم دلوی لکا رحمت تا والد پا ولد باندی او دا ولد پا والد باندی لکا پلا روزے دا پلا رضوی چه سنگ شفقت وی دا سی دا صحابو یو بسر شفقت وی تراهم رکا نگور بط دی رکو کون کی سجدہ سجدہ کون کی اب تغنا فضلہ چه تالاش و طلب کی فضل دی اللہ پاک ورزوانا دا خدر رضا مندی سیما هم نخید دن دار دا صحابو فی وجوہیم پا مخونو دو دوی کی دی من اثر سجودی اثر دا سجدونا آکم شے دی اگر میرا نہ دے گورے خاں دل تو دانشی یا دازے لگوان تورشی یا دا دیزے کے گاڑ مات شی لکھے گاڑ جماتی گی چر تو خبر ماسدہ تفصیل پورتے گور خاں ادا ٹوپک پورتے ادے ڈک جو ہے نا خلاصوں درمانے پونے شو کہ اس عبارت عربی دے بات وقت نشتے کا نا زکر تروانے ماں خطیب شربی نیلی کی ہاں تیسو کہنا نظم درلی کی چھ دین آگا ٹکے مراد نہ دے آگا داغ مراد نہ دے چھ خلق پخپل تندی باندے راولی او تورشی یا امخلشی دا دات مراد نہ دے بلکہ مراد نہ نسیشرے صفرت الوجوہ مخی زڑ دے خوب یہ کم کرے دے چطور تو گوری چھلے خوب راسی یو یا آسی ماں فیوجیم نورانیت تا مخ دے سرمن کے دا تور دا خوی بازت سرے پا سرمن کی چمک دمک پیدا دے اگر داغ مراد نہ دے نہ کچھے سمانے بھی نہ داغ خود اگئی کہنا دازے کچھا دے نہ پا دزمک انا بدل تا تور داغ جوش ویر میرا بھی دے میرا بھی دے پوچھے کہنا تاو خد علمات تفسیر پیندا دے لازے دے سبا نمبر 57 دہلی کی ملی سوا حاضلات فی کل من حافظ الصلوات الخمس قال البقائیو وی دا بقائی کا دادلتا چیئے دا سی دے دے وی دے وی وہ دے نقل کرے دے ولا یزنو ان من السیمائے ما یسنو بعض المرائینا من اثر حیعت سجودی فی جبہتی فینما ذالکا من سیمائے الخوارج وفی نہایت ابن الاسیر فی تفسیر السقات دا تمران نے چستادل تک میرا آپ جوڑی الگ میرا آپ نہ مراسد اللہ کریم ستاپ مخ کے چمک پیدا کی نورانیت پیدا کی روح پیدا کی راسد ہے لیکن ایک سڑے چورے ناسی تو مرو بکے گے اصل پی میں یار خستہ مکھ دے نہ مکھ ہوگا ٹولی دے دے والے خخش دا مخ دے زکا خخ دے چی دے دے اللہ خخ دے اور دا بس دے بخ دے پہ عبادت دے دے دا عبادت دے دے تخت دے الليل للعاشقين ستر يا ليتها اوقاتها تدوم ہاں جی امام فیوج من حسر سجود ذالک مثلا توجیات کا یو ماندار ذالک مثلا فی تورات دا چی ذکر شو روحما بینهمنا دیز پوری دا مثال دا صحابو دے چی ذکر دے پا تورات کی بس ومثلا فی الانجیل کذرین اور یہ مثال دی پہ انجیل کی پشان دے دے ادا ٹھیک شو دے متوجی دادا شاہ اللہ سے فرمائی ذالکا دا مذکور کا ذرا انتشارہ دا گرے اگرچہ اس میں اشارہ مخ دا مشار الیچ دے رست ذکر شے دے نمانا ذالکا دارا تن کے مثال دا کا ذرا انچ دے نو مثال دے پہ تورات کے اور دا مثال دے پہ انجیل کے نو تورات انجیل کے کم مثال دے کا ذرا ان سوچ تو جی حاصل دو تو جی حاصل اور دل پار تائید دا تراڑو ماں دا سوتے ہجرنا چہ ذالکا مخ کے دے اور مشار الی رست دے پرواہ نشتے رہے سوتے ہجر آوارا پکش پیتا تو گرا وقضینا الیہ ذالک الامر من فیصلہ کرے دیتا دی حکم کم ذالک الامر ان دابر هؤلاء ان دابر هؤلاء دا ذالک مشار لے دے ذالک مخ کے دے ان دابر هؤلاء رستو دے درمتو جی یاد کا ذالک دا مذکور چ محمد رسول اللہ جس تر میں اثر سجود پوری دا مثال دا صحابو دے پا تورات کی او مثال دا صحابو دے پا انجیل کی باس کا ذر مستقل خبر مبتدا مقدر دا قرآن مثال ذکر تو جا تو بانے پوش ہوئے کا ذر اخرجا ہم کا ذر اخرجا صحابو مثال پشاندہ تیغ دے پشاندہ فصل دے اخرجا شط آو چراو باسی تیغ اخپل فآذرہو بیا کلک کی شاخ پلا آزرو محکم کی دا تیر محکم کی دا تیر شاخ پلا آزر ہو نو کلک کی دیت سیشے بلاخ پلا فستغ لزا بیا تیغ غٹی گی فستوا بیا نی گزری گی خلاسو کی پخ پل ویخ باندی یو جب الزرہ تاجب کیا چیز ذمہ دار لرا بس اگر کنا فصل تھا چھ دیرا بارشی بیا ذمہ دار خوشحالی گی چلے کو نکٹ سی بیا خوشحال سی چکھتا نہ مضبوط سی اوگی سی بیا ذمہ دار خوشحالی گی خرور و خوشحالی گی دگا رنگ صاحب کرام دی اول لگو بیا زیاشلن زیاشلن زیاشلن اصو کوئی آخر جشت او ابو بکر صدیق فست اغلزا عمر فست والا سوقی عثمان پوش گنا یوجب الزرا حضرت علی سے محمد را خدا دا دست لشکر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر مسلح شو خوخستہ خبر داشوا چھ مقصود پر سرا تقویت و صحابہ اکرام دے لیغیز بیم الکفار اس سوال دے لا ملتی صحابہ دا مثال نوالی ذکر کر اشلل وَلِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ صحابو دا مثال ذکر ذکر کمگا چی غصکی اللہ و مثال دا صحابو سرا کافرانو لا چی کم سرے کافری صحابو دی مثال وخف کی گی اور ابن کثیر پا دا غزے کی لکی مولانا سیبا داد امام مالک سے فتوہ دا اور طول علماء دا لکل دا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ ومن هذا الآتي انتزا امام مالک رحمت اللہ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابة لأنهم یغیظونهم ومن غاز الصحابة فهو کافر لهذه الآتي امام مالک سے وہی یغیظ بهم الکفار من غاز الصحابة فهو کافر چکم سے صحابو تا بد گوری صحابو نا بد گنی نو بس اغکاف اغکافر دے بس دید وقت اس ماں سے غنیشتے دیں خدا دے جلات کتاب جلات سے غپروت تھے دین او دتا حوالہ ملاو شنو خدا وقت دا علام قرطبی و فضلت و صحابو یو در عبارتوں لکل دی اور دا عبارتوں زان سکر نوٹ کا اول خبر دا نوٹ کا اللہ لقد احسن مالکو فی مقالتی و اصاب فی تاویلی فمن نقص واحد منهم چسود صحابو تنقیس کی او تانا علیه یا پا صحابو تان کی فی روایتی دا صحابو پا روایت فقد رد علی اللہ رب العالمین دی سوی پا خدای ردو که وابتل شرع المسلمین او دی دا شریعت دا مسلمانانو ردو که چی پا خدای سوک رد کی او شریعت دا مسلمان تا باطل وی او مسلمان پاتی کی دیشی جواب دا آخر سنے نا بیا دوست ایک دو سو اٹھن میں بانو گرا فمن نصبا او واحدا من الصحابتی الى کذب فهو خارج عن الشریعت مبطل للقرآن چکم سے صحابو تبدوی پوش گنا یا صحابو تا نسبت دروکی دے خارج دا شریعت اسلامی ندے اور مبطل دا قرآن دے بیا سبا دو سو منن میں کلی کی فالصحابت کل مدول صحابہ اکرام طول عادلان دی اولیاء اللہ دا خود پاک ولیان دی واسفیاؤو آمن خلق عباد انبیائی و رسولی او دا خود پاک غرم مخلوق دے پس دا انبیاء اکرامونا یا سو دا اللہ مقر تبیلی کلش پارسم جلدو او کہ سفید نیل نوٹ کری کنا نو تخت حاضل عربی دا گرخا تخت حاضل آت دی آت دلان دی بیا گورا صحابہ وعد اللہ وعد کرد اللہ پاک الذین آمنوا مؤمنین سرا وعملوا صالحات عمل کے نیک من ہم من تبیزین دے گورے من بیانی دے وعد کرد اللہ پاک مؤمنان سرا چامل کے نیک من ہم دا صحابونا من ہم چی صحابہ دی سشی وعد مغفرہ سجتی آدی لغزستی شوی مغفرہ اللہ بخن قیداری و اجرن عظیما اللہ وعدہ ورزر کرداد اجر عظیم سورت فتح کے بشارت بالفتح پیغمبر تا پومور ارباو مؤمنان تا پومور ارباو مزمت تا منافقینو اور فضیلت تا صحابو اہم مسل سوا تصدیق دا خوب دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمری بوشی تیشوا فضیلت تصاحب کرام خصوصیت غنائم و خیبر لمن شهد الحدیبیہ طون وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا الله ان الله سميع عليم ولانتا شيء تكون خراب سن تل بكني تل نو سورة حجرات آیت نمبر 4 کی دا حجرات ذکر دے من ورائے الحجرات فدی وجہ سرا سورت موسوم کپ الحجرات سرا تسمیہ دا کل سورت دا اسم دیو جو سرا مصحفی ترتیب کی یو کم پنزوستم دے پس تو سورت فتح نا دارنگی ترتیب نزولی کی 106 نمبر دے پس تو سورت مجادلی نا ربط د سورت ما سبق سرا ہر کلاچ سورت محمد کی اعلان جہاد اش سورت فتح کی بشارت بالفتح نوسپدی سورت کی اصول د فتح بیانی گی اصول د فتح فإن آمنتم بالذی نزل علی محمد فلکم الفتح لأبواب الحجرات تشوا کتاسو ایمان راوڑا فاغا کتاب چا اللہ پا محمد علیہ السلام را لے گلے دے تاسو لبا توفیق در کرشی دا حجرات دا دروازو پرانستلو مراد بے دشمن شکنا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِالَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَلَكُمُ الْفَتْحُ لِأَبْوَابِ الْحُجَرَاتِ دیم ربط اغدا دے کہ سورت فتح کے دا مؤمنین صفات بیان شل وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا دی صورت کے مزید صفات بیانی أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ فتح کے رد پا منافقین باندیو نو دی صورت کی ہم الت رد و افعال دا منافقین دلتا برد شی پا اقوال دا منافقین باندی خلاصہ دی صورت دادا دی صورت دیار لس آیتنا حصہ اول دا اور پا دی کی اصول دا نجات چگہ متعلق دی پا ترقی دا جماعات آگا وہ بیانے گی اور پدی میں اس کے رد دے پہ منافقین باندھے آگا وہ کہہ دے رنبی آیت کے یا ایوہ الذین آمنو عظمت اللہ و رسولہ اللہ دے آگے دے رسول عزت ہو کہے اور اللہ و رسول دا حکم و پابندی ہو کہے او دیاغی نہ اس قسم خلاف نہ کہے دویم آیت کے دویم قیدہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم توقیر النبی احترام النبی توقیر عزت تا پیغمبر علیہ السلام خبردار چھتا پیغمبر پا آواز اچت نہ کہے درم قیدہ آیت نمبر 6 کی تحقیق الامور لئلا تنازعوا کلچ سوک در تصف پیغام یا خبر اکی بلا تحقیق پاگی عمل مکوا ورنہ پریشان بشے تحقیق اکے تو امور اکے چی نزاع اختلاف نہ بچ اس ساتھ لشائے سلورم قیدہ آیت نمبر 9 کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سلورم عقیدہ الاصلاح بین الارکان مؤمنین پمیز کی کہ اختلاف پیداشی نداغی کوششو کئے چہ دا اختلاف رفشی چہ ساس و وحدت اور اتفاق دا محفوظ پاتشی. پینزم قیدہ آیت نمبر 11 یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم. پینزم قیدہ توقیر الارکان والاجتناب عن اہانتہم دخپل و مرگرو عزت کوئے زان بچ کوئے دخپل و مرگرو دے بیزتینا تیشوا نور سر ٹوکی کوئے اور نور تا بد القاب یادول کوئے بد لقب اور تناخلے ٹوکی مسخری بنا کے اور پسترگو کے بس پکم نہ گورے. سبر عجیب کتاب دے پسترگو کے بور تپٹ سپک نہ گورے تو بد نمب اور تواز نہ کہے اور ٹوکے مسخریب مرسر نہ کہے. شپگم قیدا پدولسم آیت کے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن عن نیو عن الاسباب المفزیت الى النزاع ممانعت دا اسبابنا چگا سبب دا جگڑی گرزی دا سکار نبزان بچ کے چستاو دا مرگری پمینز کے جگڑ راشی آغا صدی آغا دری اجتنبو کثیر من الظن بدگمانی با پا مرگری نہ کہے. ولا تجسسو تجسس دا عیبنو بے نہ کہے ولا یغتب غیبت بے نہ کہے مرگری غیبت بے نہ کہے دغی دا عوراتو تجسس چدا سنگا سرے دے زوید چا دے نسید چا دے خاندان سدے کاروبار سدے خکارو نہ کہ اس کاروبار سکے سنگا دے دے خبرو کے استا ضرورت نشت دے تجسس مکوا دارنگی غیبت تا مرگری مکوا. وما قیدہ دیار رسم آیت کے یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا س استقامت عقیدہ لرا الفضیلت والکرامت بالتقوا و ببیان التوحید والسنہ لا بالانساب المحض. تیسوا دا عقیدہ ساتا الفضیلت والکرامت بالتقوا و ببیان التوحید والسنہ لا بالانساب المحض. فضیلت اور کرامت دا حاصلی کی پتقوا باندھے تو بیان دا توحید و سنت باندھے نپ انصاب نپ انصاب محض باندھے. نصب سڑے نہ اچتے تقوا ایمان قرآن و سنت کی اتباع اچتے. وقع دے بیان شوی سوال سمایت قالت الاعراب آمنا زجر پر منافقین باندھے حاصل پر دو ٹکو کے دے اسی لافی اور ڈوزی موئے اس دخلی خبر مکوائے زرن ایمان راوڑے کہ واقعی ایمان گوارے بس اسی جبی موئے زرن ایمان راوڑے کہ واقعی ایمان گوارے انکن تم صادقین. تیشوا او کہ زنم و تصدیق نہیں کری دخلی خبر لئی سے اعتبار نشترے بس. حضرت و فرمائل سورت محمد کی مسلد توحید وا سورت فتح کی توحید دے دلتم توحید علا سبیل ترقی التو فالم انہو لا الہ الا ہو سورت فتح کے تاویلو و تسبحوہو بکرتم و اصیلا خواجن چتیو میں نے مسئلہ سارو ماخام بیان کا دلتا آیت نمبر 18 کی راضی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض لا الہ الا ہو مسئلہ بیان کا سارو ماخام وہ خلق عالم الغیب فقط اللہ دی بل سکنا اول قیدہ یا ایہا الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لفظی معنی خدا دا مخی والی مکوی تاسو دا اللہ و دا رسولنا زان مخی کوی دا اللہ و رسولنا مشروط کے گئے ما مخی دا حکم دا اللہ و رسول کے واتقوا اللہ اللہ نجری گئے بشک اللہ اور دن کے عالم دے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ مخی کول مکوائے سیش مکوائے تفسیر قرطبی لکھی لا تقدموا قولا وفعلا بین یدی اللہ و رسولہ مخی کوائے اخپل قول اور اخپل وینا اخپل کار مخی دا اللہ دا قولنا مخی دا قول اور فعل دا رسولنا دا رسول دا قول او دا غی دا فعل نا اخپل کار مخی کوائے اللہ دا حکم نظان مخ کے کوا سمانا خلاف دا قرآن و سنت مکوا لکہ روح المانی ذکر کئی لا تقدمو بین یدی اللہ سمانا انہیو ان المخان مخالفت الکتاب و سنن آیت مقصد سرے قرآن و سنت خلاف مکوائی ابن کثیر لکی لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة سخست خبر دین خلاف مکوئے خلاف موئے خلاف مکوئے دا قرآن و سنتنا قولا خلاف مکوئے فعلا خلاف مکوئے شرک مکوئے بدعات مکوئے رسمنا رواجنا مکوئے حضرت پہ زان میں مشروط کوا دا مشروطی دا کہنا چستا استاد ناسی مثلا او تانسو استاد تا پوزو کیا تمخ کے چھ جواب برکے دا مشروطی دا قرآن شتے حدیث شتے او تا عقیدہ دا قرآن نا خلاف جوڑے خو مشروط شوی کانا پیغمبر سنستے طریقہ دا پیغمبر موجود دا او چتا دا پیغمبر دا سنت خلاف کے خو مشروط شوی دا بیدتی و مشرک مشروط دے پوچھ لے کانا مشروطی مکہ وائے اور دا قرآن و سنت تغا رکھے دے یا ایو الذین آمنوا توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنوا اے مسلمانانو اے ایماندارو موچتوائے آوازنا اخبل پورتد آواز دا پیغمبر علیہ السلام نا یو ادب شو سمانا دا پیغمبر پا آواز آواز موچتوائے نبی علیہ السلام خبر کئی ندائی خلاف مکہ آئے یو مانا شو گنا الک پیغمبر خبر کئی زاگی خلاف مکہ لکا بیادبی مکہ چپلار استاد ناسی اپا زور خبر کئی زان ندی تیسمار خان جوڑ کری ادا سے مکہ استاد دا پلار ادب ہوگا نبی ناس دے موجود دے او تا خبر دا نبی دا خلاف کئی ندا غزتا مشروط شوی اس چونکہ رشتے حضرت رول مانی ذکر کئی چھ دا پیغمبر علیہ السلام عزت اور احترام پا امت واندے حیاً و میتاً واجب دے ننن دا پیغمبر آواز تے کہنا تالی دل دے آورے دے دے دا حدیث مبارک دا پیغمبر آواز دے احادیث دا پیغمبر صوت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول رحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفعلو حدیث موجود دی لا ترفعو حدیث صحیح پر مقابلے کے اخبل رائے میں پیش کروائے لا ترفعو اسواتکم سمان شوان موچتو اخبل آوازنا پورتد آواز پیغمبرنا دا پیغمبر دا حدیث خلاف خبر مکوا پیغمبر دا شریعت خلاف خبر مکوا دا پیغمبر خبر تا دا پیغمبر شریعت تغار کیلا ولا تجرو له بالقول او پا زورا وینا مکوائے پیغمبر تا پا زورا وینا مکوائے پیغمبر تا کجار بازکم لباز پشاند زورا وینا دے یا استاسو بلتا لکتوے چی یا عبداللہ یا فلان دابنوے چی یا محمد ہاں پا زورا موائے عدب سرا وکی راش روغن خبرو کد عدب انتا بتا مالکم وانتم لا تشورون اللہ یعنی اللہ تحبتا تیسو کن آواز مو چتوا او پزور وینا مکوا ولی انتا بتا مالکم لی اللہ تحبت آمالکم دی وجنا چستا مال برباد نشی او تب خبر نی یا منو کا انتا بتا آمالکم کہ چر تاسو آواز در رسول باندی آواز چت کے بیادبی مکرا انتا بتا مالکم برباد بشامل ستاسو او پوئی گئے بنا اڈو خبر بنی نتیجہ دا عمل بد صفر شوی مقام دا صحابہ کرام ہو چاہی بد پیغمبر سمر احترام کو ان اللذین یغزونا آکسان چکت ساتی اخپل آوازونا عند رسول اللہ اداللہ نبی سخا اولائک اللذین دا خلق دی امتحن اللہ قلوبم لتقوی چلا پاک فراخ کری دی زنت دیل پار دی تقوی او دیل پار دی بخنا اجر لوے امتحانا دو ترجمی دی یو امتحانا پا ماند فراخ سرا لکا آری لغت لکی امتحانا امتحان العظیم سمانا من امتحان العظیم امتحان العظیم رائخ کلا سرمنا سرمن راخ کلا واللہ دوی سنی تقوی دی پار راخ کلی دی فراخی کلی دی والزمم کلمت تقوی تا پرنویلو اللہ فراخ کلی دی زند دوی دی پار دی تقوی دارے او دیو مانا آغا امتحانا فمانا دی صفا رازی لکتوائے امتحان الزہب بالنار پوشکن ازا اخلصتو چکل بچا سونا اور کی واچولا او صفا بیکرا خلق بوی فتنت الزاب بن نار فتنت الزاب بن نار صفا کرشوا امتحان اللہ اللہ صفا کر دی سنت دی لپار دی تقوی او دی لپارا بخندا اجر لوی علیکم ملیش سے با دی خبر پوشوی چ صحاب سمر مقام دے امتحان من صفا شا نگونا صفائے کل زنا اور بیا پکی پرم دیویلو وکتب فی قلوبهم الایمان تیجو کنا والزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واعلاها تیجو اور دارنگی سورتی مجادلہ و گورا دوشتم آیا تھا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان او گورا التوی کتب فی قلوبہم الایمان دلتا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اور سورۃ فتح تویلو والزمهم کلمۃ التقوی وکانو احق بها واہلها اس دا سلاڑ شاہ التا التا ناشا دیکھوا امانا بس سنگشی اے سورت حجرات کی وان اللہ صفا کری دی زند دوی لپار دی تقوا نو اس بیا مجادل تلار شاہ کتبا فی قلوبهم الایمان نو اوی لکپ ایمان اوی لکپ زک ایمان نو دلتے وی الزمهم کلمت التقوا وکانو احق بها ادا دیر حق دار اوپ دی خبر سبحان اللہ اول اجر صفا کا نبیائی پزر کی والا اولی کی ایمان نوز بے سوکو باسی او کے سوکو باسی نغب ای با ایمان پوچھ لگا نا او خبر واضح شوا آل روافظ فتو لگے دا خٹیٹو لگے دا پتہ لمدہ سر تا خیال دے وارتا زرے والا صفا کا تا چھ ستا سکول ویلے دے کنا بچہ تا سکول لار شے نو تختے اول صفا کئے خی ویزے بیا پی مٹے خاورا مخے بھی دوبارہ خط کہے التوئی دلتوئی امتحان اللہ قلوبم اللہ والازل صفا کر جنہیں اوی زل والا صفا کر بچے صفائے کر مجادلہ کی وکتب فی قلوب الایمان رضو ایمان پہ کیوں لکھا ولی تا پر فتح کی وی وکان حق بہا والہا لائق دیو چی ایمان والا پسینہ کی خودشی وی اللہ چوں لکھا سو پہ باس سبحان اللہ ان الذین ینادونک بے شک آخل چواز کے تاتا میں ورائے الحجرات رس دا دیوالنونا بار دا کمرونا اکسم لا یاقلون اگی پواندی نوکی یو سرے پیغمبر تا پکسک والاری او یا محمد اور اللہ وچ لا یاقلون او کہ دلتن او سرے چی یا محمد اے کہ با عقل دا غوائی کی کمز نراشی اے کہ سر نا عقل نشتے چی دلتن یا محمد یا محمد کی او منگا تفسیری حوالی سر خبر کرے گا جس میں نبی اور یا محمد ول داسدین ناروا دی بجے کے پیغمبر خلق پوئی کے نہ جائز زمان آیا سڑے ہو انو پلان تو نم واغستا چاورتی خود تو خود دیر بیادہ وی دا پلان نم اخلے وی دا پلان میں سے دا خودے نلوی دی علم دا خودے نم نالی اللہ اللہ تھی دے زمان دا اللہ نسلوی دی الک کو بیا دب ہے کہنا اللہ نم اغستو کے ثواب دے او دا پلار نم ناغستو کے ثواب دے الت نم اغستو کے ادب دے اللہ اللہ ذکر کا او دا پلار نم ناغستو کے ادب دے پیغمبر نم ناغستو کے ادب دے لا تقولوا یا محمد سبحان اللہ ولو انم صبروا کہ وہ داخل چدی صبر کرے تردی پوری چت پخ پلی خوخی راوت لے مان یاد شو حتی تخرجا چترا بارشیو پخ پلی خوخی لکان خیر اللہم دا بدیر پارو بیتر واللہ غفور رحیم او دا طریقہ یاد اکی خواہ دے استازانو دا مشرانو دا ملاقات منجدت ہیں ولا انم صبرو حتی تخرجا پوشی کا نا یو زل تکو کا ورلا تصور کا یاد چا گنتی ان گنتی بجاو کا یا دمر مقدار انتظارو کا چی تپوئی گی چی پا دمر مقدار کی داغی سر مدیجے پو سرے رات لیشی نو کراغی نو دیر خدا او چنی نو روغن واپس روان شا ولو انم صبرو حتی تخرجا کہ دیو الاروی انتظار ستادو و تو ستاپو خوخی کرے وی دا با دیل پار خیرو واللہ غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنو سلام درم مسلام اے مؤمنانو ان جاکم فاسقون کراشتا سخصوک بے اعتبار سرے بنا بین پیو پیغام فتبینو تحقیق کوئے آن تسیبو یعنی اللہ تسیبو چور رسول انہ کہتا سو ٹھیک شو اللہ تسیبو قومن چور رسول انہ کہتا سو یا قومتا ستکلیف بجہالت ان پنا پویے سرا فتصبحوا كفنا پے تاسو سے اور اسو اوب گردے تاسو علاما فالتم ہلکار چ تاسو کر دے نادمین بپ افسوس نو کے نادمین پریشان تیا کہ ان کی و خطیب سے مولد نا غیر غریقین فی الندامت نو ڈوب گھر کر شی پ مصیبت نو کے اے ڈوب پراتے پ خفتان نو کی بیا پ خفتان کو ڈوب پروتے اچھا خفقان کے ڈوب روزی اگے نمک کے ہوش گا نا خبر تحقیق کا یار نزوستا تو سو کم سپارا مخلا سل گاڑی ماں تب سے کیسا کرے ہوا کہنا پینڈے کے من جاؤ بغداد نے عالم راغل ہو حضرت تصرف داوی حضرت تڑے ہو ٹورا کے درس ہو کو نماخا بیچرے درد نہ فارغ شی انا آگے وقت تپوس نہیں پکا لگا سڑی دماغ تڑی اب تا ہدایت نہ دے ویل رسو کما ہدایت ہوئے نہ پائے کہ دان دچ مفتی قاضی آئے سا کا چیز تپوس بنا کے سوچے داری مزاج تپوس دی نہیں کری اور تب چ طبیعت نے کھڑی دماغ باندھ خود بوجھ نشتے سب وہ سم سب کو نہیں تو کیا کہ نہ بالکل حشاش و بشاش نہ تپوس دوں کا داسنے چ ملا پلا روان استاد اور کو رہا استاد اور دیو دا مسئلہ سنگا دا ائی بچا ضروری کاری اوی او دکسد دا دکسد دا اسب غلط او درت خ آرام سرا ور تلاش او چکل دی ناس نو تپوس بت کے کبارال مرگر تک پتہ نہیں کنا آداب خودم نظر ناراض انا مرگر راگے نو حضرت تیوی چنی جئت من بغداد زدہ بغداد راغلے پس حضرت پا دیبانے ستڑے ہو اگے فضب الی مسجد ہناک فی سبز مندی کلم یدون شیخ عبدالقادر جیلانی وسشتے اور دس اللہ دس اکرا اٹھو غصو چلی مشران کو چاری دلی نو اڈیر جذباتی ہو کل کل مباندا جذبات و اثر راش پوچھو کہنا نو سر خفو منگ لدا سے عربی مربی تمرا خاص نہ رات لا خبر چارا پہ خبر ہوئی مور پوئی کی کہنا نہ منگ سب مقصد مقصد اگر پو کے تخل غرض ہو ایسا سب غرض ہو آئی وی چیز خدا بغداد راغلیم او ما دا جوال قرآن مقدمہ آگی وقت اول جل مائدی پر چاپ شو مقدمہ میں اکتا حیران شما چاہے پا عجمو کی دا سی دا قرآن ما حیران سوچتے نما حکومت نا چھوٹی ہو وقتا زد اوقاف و خطیبی ما او ما ازد با قرآن ازدہ کما نما گوارتے چھے تلتا اردو دا آگی پا انگلیش پوئیگم پا اردو پوئیگم کنا پا دیر جب پوئیگم تعلیم مشتے ہیں منگ زن خرید خیر راپیخ کی تاکپل صورت حال بیان کا اولی کا منگو حضرت تا ماقام تین کی خدمت لدلو منگ لارو دے مرا رہے چراغن سترگ اور داس و اخل لگوئی لیکن دے خواہ کا بغدا دی دے انو چکے ناسا منگ فور منگ خود مزاج نا خبر منگ حضرت دے دور تفصیل لراغل دے بغداد نا یک دم پریشان شیخ خان نغیسا خط و نخط اولی کا لکل امخ کی آئے کدا لکلو چی دا سی تفسیر میں اکرتا ہو دا سی و دا سی و دا سی دا متاثر شما حضرت اگر پاس دو اغیر میں غار دکا کرا اور بیا پہ جڑا شا اور اغیر تا داوی چی ادرست القرآن حت تاثر تو شیبا وقال اللہ تعالی انجاکم فاسقم بنا بین فتبینو دمر میں قرآن اللہ چی گرم اسپین شوا اور اللہ وی چی فتح بینو از افسوس کم چی مانا تحقیق و نشو خزائی وقت دیر ستر ام ہوئی از پا دی خبر دیر معذور ام اور بیا چی کل درس خلاش شو بیا پا درس کی عمومی طور سے ورطا ہوئی چی زگو لیا اگر خبر معذرت خواہی ما اور معذرتان مانا تاثر دیر زیادتی شو منگم قرآن ویو خفکی گئے مخا منگا قرآن ویو خفا منگ کی فتح بینو مادنش ترے اس کے تاتے چاوی چے فلانکی ملی سے آگی پتا رد کرے دے نو تب آگی تو فنو کا کنا سڑیا تالیبو لے گا خطو لور کا چے ما تا دا خبر اس دلتا پا ما رد کرے دے ولی دے کر دے او چے کرے دے نو پا کم دلیل دے کر دے نو اختلاف ختم شے او چے تا تا تو چ فلان کی سڑی تا داسی اتور دلتا شفی تو ختم ہوا طرف نہ دوسری دوسری دوسری اور چ پیغام یہ اڑ استا دلی بد دشمنی شی نو فتح بینو پل مارے کے پاتش رمنگ چ تقریب کو امیان تو چ دا قران دل مارے نہ دے امنگ پخپل پل مارے کی خدی مگر تبین کو نہ کو منگا اللہ دم لپدی وانے عمل توفیق راکے شیر قرآن تو چاہ خبروں کے فلان کی تا تدا سیویلی راجا چی تپوس تھی اچھا درو جن سڑے بو جی بیا بچ نن اس زمان اچھا پو بش کر بہمان داسی کی خبر پوچھے کہنا قرآن دی عجیب کتاب دی دابل آتے ہیں بیا دی کہ تا تو نہ رہے کون خبر ہو عالموں پوچھے ان فیکم رسول اللہ بتا سو کے رید اللہ پیغمبر لو یطیعکم فی کثیر من الامر کہ چر دے موافقت کی او تابعداری کی استاسو پڈیرو کارن استاسو نا لان تم پر مشقت بو غرضی گئے سمانا چدی سری وچ ما پس خلق راوتی دی نو کہ دے دغس امنی